أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، فيسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فيرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرعا وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. مخکې دلایل علمی ذکر شو، عقلی دلایل دې ځنه اشاره کوي تخفیف دنیوي ته، او عقلی دلیل هم دی، اور پسې بیا عقلی دلایل والذی یریکم البرق خوفا، او بیا به دلیل نقلی د ملائکه یسبح الرعد بحمده، او دا غي نرستو دعوه د صورت سره د بیان د مثال د مشرکین نه له دعوه الحق سره، او بیا اور پسې بل عقلی دلیل له ولله یسجدو سره، او غي سره بیا دلیل اعترافی ذکر کوي، ورپسې قل من رب السماوات والارض سره، او دا غي نرستو زجر دی بیا قل فتخذتم من دونه اولیاء، او بیا مثالونه ذکر کوي، قل هل يستوي الاعمى يو مثال، ام هل تستوي الظلمات والنور بل مثال. دې ځنه تخویف ته اشاره ده او عقلی دلیل هم دی. له معقبات من بین یديه، داغه په اختیار کړي اغوار په وار راتلونکي ملائک مخه تا ده وړاندې، او من خلفه او رستو ده دی انسان نام د دم مخه تا او د رستو چې کوم ملائک دي کنه هغه د الله اختیار کړي، ادا کوم ملائک دي يحفظونه چې حفاظت کوي د انسان، من امر الله په سبب د حکم د الله، من امر الله معنی به امر الله دي، من تمني اجلی وي مظهری و غیره وي، چمن پمانا د به دي به امر الله، صدا د الله امر دي، د الله حکم دي دي تا ستا سو بر دي انسان حفاظت کوي. ابي آزاد و قسم ملائک دي، یو هغه دي چې بخاری کی راضی تعاقبون فيه فيكم ملائکۃ فی الليل وملائکۃ فی النهار، دو قسم ملائک راضی، یو هغه دي چې هغه سار راشي ماخام پور مازیګره پوری، او بل هغه دي چې هغه شپه درا کو شي سار پوری، او دا دو ملائک خواغ دی چې هغه مستقل مقرر دی بده انسان باندې چې هغه د کرامن کاذبین وي، او دو سره نور هغه دی چې هغه د اعمال لیکي او برزي، نو دې کې دواړه اشاره، دواړو ته اشاره کې دي چې له معقباتن داغه په اختیار کې دي اغوار په وار راتلونکي ملائک، چې سار کې مرضی نو سار مرس کې جمع شي د شپې غومي، او حدیث کې راضي الله ته تپوس کوي چې زما بندگان نسنگ سنگ ممندل ناغی و تغیر اللہ دربار کے عرض کئی چې الله مونگ لارن امی منس کو، او چې تلیونو راتون امی منس کو، ولی چه راتون مازیگر منزو چه تو دسار منز دی، دخشان اغا نور دی چې کله بیا مازیگر کسی ناغی وی چه راتون ام منزی کو دا مازیگر، او چه بیا تو دسار منزی کو، او دسار اغا دا خبر کئی چه دا مازیگر اغا چه سار راتون ام منزی کو مازیگر چه تو ام منزی کو، لدغا معقبات تی چه وار پوار رازی، یا مراد تن آغا ملائک دی چه غیر انسان دا اعمال و حفاظت کئی کنا، ندی چه سکھئی آغلی کلی کی گی، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ، دا آغا ملائک دی، او لہو منا دا اللہ اختیار کی دی، یو منا یا له معنا د دې انسان د پاره دی الله د پاره مقرر کړی دی لیل انسان او دام ویل شي چې له معنا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د پاره مقرر دی معاقبات چې هغه حفاظت کړي زاد المسیر کی ابن جوزی د هو زمیر د درې واړه مراجع نقل کړو عام علما دا وایي چې هغه اختیار کړي معنا د الله اختیار کړي هغه معاقبات او یا معاقب هغه ته وایي چې هغه مصیبت رستو کړي انسان دا سوي چې یو مصیبت کې واقع کیدونکو لپاره تقدیر کې هغه مصیبت د پاره نه دی لیکل شوی لکه دغه کوټه نه پریوزی یا کوی ته پریوزی نو په دغه وخت کې دی وی یره بس وینا صاحب را دی خوښومن هغه ته بعض خلکو هغه چټي حس وی پیدا شپغم حس شپغم حس نشته خدا هغه ملائک دی چې چونګې تقدیر نشته لري او جنه د مصیبت نه واشکو نو معنا دا سیم کولی شي چې دا هغه په اختیار کې دي معاقبات اگر رستو کوون کی ملائک د مصیبت من بین یده من خلفه وړاندې او رستو رده انسان یحفظونه من امر الله چې ساتنه کوي دو ولی من امر الله د وجد حکم د الله نه چې الله وتعالى حکم کړی دی الله وتعالى امر کړی دی یا یحفظونه د حفاظت کوي من امر الله دا امر د الله نه د الله د امر مصیبت نه بچ گئی تکلیف نه بچ گئی نو سوال دا پیدا شو چې کله ملائک شتا او هغه معقبات دی حفاظت کوي نو بیا دا شیطانان ولې راځي نو ان الله لا یغیر ما بقوم د دې سوال او د دې اشکال جواب دی د دې وهم جواب دی چې بهشکه الله نه بدلی ما بقوم هغه حال کې او قوم باندې وی حتا یغیروا تر دې چې دی بدل کی ما به انفسهم هغه سوچ ردی په نفسونو باندې مانا اغا عملونا مانا دا دا عمل دا وجه نرازی کنا چا انسان عمل ناکارشون شیطان پر مسلط شی نبیا سوال لاغی چا کلا ملائک شتن مصیبت خوم راشی کلا کلا نو ایزا اراد اللہ بی قومین دا داغی وحب جواب گئی کلا چو غاری اللہ پی او قوم باننی سو انس تکلیف فلا مرد لہو نبیانیشتا واپس کون کی داغی اخو اللہ مقرر کری کنا دا اللہ تقدیر لفاغی پا پرزولو نشو ور لے دا خو چې کوم ځای کې مقرر نه وي نه غځه کې حفاظت وشي ده امون وایو بال بال بچ کیا کنه وی بالکل مصیبت ته نږدې شو بچ شو دا الله حفاظت کوي ښا اړوندې معنا واضحه وا چې دې انسان اعمال لیکیو پورته کوي دا الله دربار ته وړي خصوصا نیک انسان چې دی نو داغه عمل برخي جیلیه یصعد الکلم الطیب او دروازې وته کولاویږي د اسمان نو امر په معنا د اذن کشي من امر الله کې نو دامن په معنا د بیره په اجازه د الله او په حکم د الله امر که په معنا د عذاب شي نو بیا د ارستو معنا ده چې من امر الله د مصیبت او د عذاب د الله نه بچ کی دا ځکه چې الله غوښتي نه جدي ته ورسی کنه تقدیر کې نه او کله چې الله وغواړي بیا نو بیا دغه واپس نشته ردی نه دا پتو لګی دا آیت کریمه نه چې انسان په کومو غندونو کې اختکی کې دنیا کې نو دا د د د وجنه دي دا غیر لپاره باعث هم د د عمل دي او قران کریم کې مغه ته اشاره چې فمن نفسک تا د نفس ته طرف نه دي تا ګنا کړل دي دا غو ګنا جرم دي دا غو جرم هغه سیس بتا راغې ثقل او درنواله او بوجو چې دا غیر د وجنه تکلیف راغې د کوجدا چې بار بار دا ویلی شي او چې را ګنا او شو جرم او شو نو سمدستی هغه پر غودل پکار دی بیا اصل حال ترا اوس قاتل پکار دی او که پاغه باندې دائم پاتې شوی او گناہ کئ نو الله بستا حال بدل کی ښه د قومونو حال الله بدلی د گناهونو د وجې کله چې گناهونه زیات شو به حیاي ډیر شو حافظ کو فجور سی واشو د الله او د الله د رسول مخالفت ډیر شو نو قومونه الله به غیرت کی دلې کی ښه هغه قومونه چې نران قومونه په ټول دنیا حکومت کوونکی قومونه او غیر رسو د بل محکوم کی دا نور سنی ور دي حال خراب شي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم د دې وجنا چې کله د انسان خپل عقیده برابر ده او عمل برابر دي کنه نو ان شاء الله د حال باندې بدليږي ان الله لا يغير ما بقوم یقینا الله نه بدلی هغه سو هغه حال چې په دې قومي حتا يغير ما بانفسهم تر دې چې دی بدل کی هغه عملونه چې د دې نفسونه به مشغول دي هغه عمل بدل کی او کله چې الله وایي په یو قوم سره تکلیف وو نو بیا نشته واپس کوونکی داغه او ما لهم من دونه میوال او نشته د خلکو دپاره ب د الله نه سووک بچ کوون کې د الله نه سوا سوکسته نه چې بچی کې نشته چې ددي مدد وکې نشته چې ددي ساات نه وکې وال مددگار وال ساات نه کوون کې وال محافظ بچ کوون کې نوبل دلیل والذي الله غزاد دی یوریکم البرقا چې خی تاسو ته برېښنا خوفا و طمعا د یری او د طمع لپاره یری د دینه چې څنګه غلې وشي فصل ته نقصان ورزي ډیره وبرات ویشي او پاره کې مونږ ته تکلیف ورزي او طمع د چې باران وشي نزمکه بخیشي فصلونه وروټو کیږي نو خوفا و طمعا او ينشي الصحابه الثقال او پیدا کوي الله ور یزي درنی ور یزي چې داغینا وبرا بیږي ينشي الصحابه الثقال دام داغو کار دی منشي الله دې پیدا کوون کې غلي نبل دلیل ويسبح الرعد بحمده او تسبيح الرعد سرد استاین د الله نه مر سبحان الله والحمد لله وي والملائکه ونور ملائکوم من خیفته د وجد یری داغنا یسبح الرعد کی دو معنی وی یو دا چې رعد دا یو ملک دی یو فرشته دا موکل بالصحاب چې الله په دی وریزو مقرر کړی دا ترمذی کتاب التفسیر کی حدیث راځي نو معنا غر رعد دا داغي आवाज ذکر دا ګړلار چی کی ناغم دا الله استاینه کی هم دا حمدونه وی انور ملائکم دا الله د یری د وجه دا الله استاینه کی دا حمدونه وی او چا وینا عبارت په حذف د مضاف دی جو یسبح سامع الرعد پاکی بیان ای اوریدونکو د غړلار کم کسان چې پاسمان کې غړلار اوري مسلمان دې مسبح دې دا الله پاکی بیان ای سره د استاینه راغنا معنا دا وی کنه او حدیث کې رالی چې دا بو یسبح الرعد بحمد و الملائکه من خیفته ادم رضی نبی علیہ السلام د غړلاری په وخت کې چې کلړ غړزار شروع شي اسمان کې نه دا وای چې اللهم لا تقتلنا بغضبک فلا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك يا الله مون په سبب د خپل غضب موجنی او یا الله مون د عذاب باندې مهلاکه عددی نمخ کې مون له عافیت راکې مون بچ کې نه دینه ويسبح الرعد معنا بداشي پاکي بیان اذا الله اريدن کی د ګړلاري به حمدي سر د استاینه داغنا والملائکه تو ملائکم د الله پاکي بیان من خيفتي دوج د ير داغنا ويرسل الصواعق اور علیگی اللہ تندرونا فیصیب بها من یشان رسیغ چاہتے جو غالی وهم یجادلون فی اللہ او دی جگڑ قید اللہ پا توحید کی وہو شدید المحال او اگر سخنی ان کے دے سخت طاقت والا دے محال لگا دا کتاب پشان دے گنے مانے وے کیت توئی روم الامر توئی مکر توئی قدرت توئی جدال توئی عذاب توئی عقاب توئی عداوت و دشمنی توئی قوت توئی شدت توئی حلاک توئی مظہری معنی نقل کړي اگر سخت و طاقتونو والا دے اگر سخت و چلونو والا دے اگر سخت و قدرتونو والا دے اگر سخت و تدبیرونو والا دے اگر سخت عذاب والا دے اگر سخت طاقت والا دے ټول معنی کوي شو هو شدید المحال یو بل دنی زیدی معنی لهو دعوت الحق خاص اغل دا بلنا پر رشتیام دا اصل کی دا قبلی دا اضافت دا موصوف نا دے صفت تا لکال مسجد الجامع الجانب الغربی اصل کے دے چے لہد دعوت الحق دعوت حقا صرف دا اللہ دے دا بلچانا بل سخنشتا چے دا اغل پارا حق دعوتی صرف دا اللہ دا پارا حق دعوت دے مطلب دا لے او دا اصل کی دا صورت دعو اگنا زکا دا غیر دا پارا دلائل ذکر کلو مخکی چه خالق دا هر سیز اللہ دے او گورا اللہ عرص پیدا کری دی مد الارد جعل فیها رواسی و انحارا و من کل سمرات دارنگی فی الارد قطعون متجاورات و جنات من آناب و زرون دارنگی اللہ علیم بی کل شہدی اتم نحم آیات کی تیر شو متم کی اللہ یعلم ما تحمل کل انسا یا عالم الغیب و شہادہ یا سوا منکم من نصر القول و من جار بے دارنگے حفیظ دا ہر چیزو ملا دے لکے او فرمائل یحفظونہو من امر اللہ دا اللہ دا امر دا وجہ ندے خلقو حفاظت گئی دارنگے مالک دا ہر چیزو ملا دے یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشئ الصحاب ثقال دا درنی درنی ورے دے اگا پیدا گئی دارنگے معبودو مغدے کن لہو دعوت الحق خاص دا غبلن حق دا ندے بلچا معبود برحق اگا دے داغه عبادت حق عبادت دی دبلنه دا داوا یا رستو پی دلالت کی چه لهو دعوت الحق داغه دا دعا غختل دا حق دین دا بلنا زکا آغا قبل اون کی دا دعا گانو دے او بل سوکنا مظهری یا نور دا سنوی مانا الدعوت المجابت یختص به تعالی دون غیره لکه رستو آیات پی دلالت کی فاولذینا یدعون من دونه او آغا کسان چغیرا مدد شوی بیدال لانا نورو تا چاته چغوی په سختۍ کې په مصیبت کې او په تکلیف کې چر اورسا لا یستجیبون لهم بشیء قبول وال نشی کولې د دې د هیڅ حاجت ولهم نشی قبولول نو هر حاجت چې دی غواړي دا دی و د چې چغوی الا کباسته کفایه الالما مگر پشان تا د خورون کې د دواړو ورغو خپل دې او بوتا لیبلغ فاه د پاره شهور سی خلی د دتا و ما هو ببالغی او حال دا چې نه دی رسیدونکي خلیده دتا معنا د دې مثال دا څه دی لکه وسړې دی او دواړه ورغوي او بود داسې کړي او بود وې زما پرې تراشه او راشه غني شرات لې دغه مثال دا غسړې دی چې هغه د الله نو ثواب ته چغوي او هغه نه مدد غواړي او هغه ته وې زما دا مصیبت سپکې او زما حال سمکې دا مثال دا غږ دی کنه کبا سید کفایه الالما ليبلغ فاه وما هو ببالغه عبد الله بن عباس رضی الله عنه الظمآن الذي يرى خياله في الماء وقد بسط كفيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه لكيس بظنه یو سره له مخ ته وبنشت سراب دی دیوی دا وبلی لاس وته داسې کړی چې ما خپل ته براشي او غنشت له ولې د خیال غلط ته او چاوی ودا غته کړي چې او بو ته د لرنه اشاره کوي چې ما خپل ته راشه او غنشت راتلې زکه او بوخو قبلولې نشي کولې کنه او چاوي دا داسې دی لکه را ټینګون کې چې هغه لې چې خوري کې دواړه ورغوي خوره کې او بو ته د لپاره چې اوپر را ټینګي کې او حال دا چې وب نشي را ټینګولې وب بس وګ را ټینګي کې موټي شي په داسې اړه مې نه غوتونو کې وځي لاړې شي سپا دکی کې نه پلاس کې کنه نو دغه شان مثال د درجه دی چې قبل ته وي غیر الله ته نو هیڅ فایده پکې نشته معمولی فایده دل نشي ورکولې نو قرطبي دریواله تعبیر نقل کړو او مطلب دا دی چې دا کم کسان چې غي سیوا د الله نه بل ته چغي وي به باسه ځان ستړي کوي چې غي ووي ووي خو اخري نتیجه به دای چې وما دعاء الکافرین الا فی ضلال نه دا دعاء د کافرو مگر بربادا دا چې دی خپل الہ او ته دی چغوي هغه سي زیادا الا فی ضیاع وبطلان یو معنی دا او دا مخکې سره لګیدا اده ما معنا پکې مشتا هم قرطبی نقل کړی و چې ما دعا الکافرین نه دعا د کافر خلق د الله نه الا فی ضلال مگر بربادا کافر د الله نه سوال کوي چې الله ما جنت کې لټکه یا الله ما د جهنم نه بچ کوله الله خو منی کړه د مکه مشرکوم منو دا اسې بده لګی آی دا اسې بربادا ده او سوال دلته واردېږي چې الله وی دعا د کافر بربادا ده او حال دا چې د کافر دعا کوم کله کله الله قبلی ابلیس هغه قبول کړی ونه ابلیس چې کله شیطان الله ته یو انذرنی الی یوم یبعثون الله مال تر قیامت پورې مهلت راکین الله وته انک من المنذرین تا سوال قبول نه د کافر سوال د شیطان قبولونه کافر بنه قبلی د دې سره ټکی کېدا چې مطلب دا دی چې وما دعاء الکافرین من الله فی حق الاخره ندا دعا د کافر د الله نه په حق د اخرت کې مگر بربادا د دنیا بارکه کله کله کافر د الله نه سوال کوي او غول ورکی قرطبی وي لیکن د اخرت سوال چې کوم کوي چې الله ما جنت ته بوزي ماره جهنم نه بچي غول الله نه قبلي نو معنی دا غش نه دعا د کافر د الله نه په حق د اخرت کې مگر بربادا یاړو به معنا وکا چې نه دا دعا د کافر د خپل الہونه الا فی ضلال مگر ضایا بربادا ولله يسجد من في السماوات والارض مخکې تیر شي خلاصه کې بل باب دې نه شروع اخلي دلیل اصل کې خاص دا الله تعبیری هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی چاوي سجود په معنا د سجدې دی لکه کومه سجده چې موږ لګو نو مطلب دا دی الله ته سجده کوي هغه مسلمانان چې په اسمانونو ځمکه کې دی نو مؤمن ته مراد دی کا انسان دی او که فرشته دی او سجده تشریعی ده او رستو بیا په اعتراض راغی چې الله ته سجدي لګي هغه څوک چې پاسمانونو په ځمکه کې دي تو ان وکرهن په خوشي او په ناخوشي نو دا کرهن څه مطلب دی ولې مسلمان الله ته په مجبورې باندې سجده لګي زو پیدا غي مطلب دایي اصل کې چې کله دلایل ولید نو مجبور شونه د الله بندگی شروع کړه چې او حق هغه دی دا مطلب دی یا غلومبه معنا والا چې سجده لغوي مراد ده د سجده شرعي نه ده مراد او هغه معنا باندې څه اشکال هم نشته خاص د الله تابع دي هغه څوک چې په اسمانونو په ځمکه کې دي توان وکړه که په خوشي او که په ناخوشي معنا مسلمان دی او کافر دی نو مسلمان خو ظاهر تابعدار دی په خوشاله او کافر اگر چې ظاهر تابعدار نه دی لیکن دې مجبور دی د الله د تقدیر نه د سره چې سکیږي په دنیا کې د الله لیکلي دي هغه چې کوم حالات راځي نو دې د الله د حکم تابع شه کنه شو حضور تابع دی ولې هغه تقدیر جو کړل مقدر الله دی چې کله دې دنیا کې څنګه کوي کنه د دې نه دا پته لګي چې دې د الله د حکم تابع دی خو دې دي شي نه وکړه او زلالهم او سوري د دې سيزونو بالغدو والآثال پس بایو بیگائی کیم سجدہ کون کی دی اللہ تا سوری دا سیزنوم اللہ تا سجدہ کی داغ تعبیری داغ دا حکم دی غالت انور روخی جی آغالت اللہ رشی او چا آغالت انور بوزی نو دی غالت اللہ رشی او زلالهم بالغدو والآثال سوری نحل کی ومرش اتا سلویخ کی چی سمر سیزن چی دی دنیا کی کنا نو چونکہ داد اللہ دا حکم تعبیری دلته مراد تابعداری ده چې کله دا معنا وشي چې یو څه تابعدار دي منقاد دي ولی الله چې نور روخي جاي الله به سوري کنه چې نور روخي جاي سوري نو نه خيږي نه به سوري به وي نظام منقاد دي کنه سوري دا الله د حکم منقاد دي او زلالهم بالغدو کصفای کبیګه آیت د سجدي دي چا چې اوریدل دي نو سجدا وکي قل من رب السماوات والارض وایا دي تا څوک دې رب د اسمانونو د ځمکه دینه تاسو وک کنه چې د اسمانونو د ځمکې رب څوک دی د دې مشرک نه او د کافر نه چې هغه د الله نه سیوا بل ته چغي وي او حال دا دی چې دیو تار سور چغي وي هغه دلته څه پیدا نه ورکی لکه مخکې تیر شو د دې بغلی ها رښتا ته نه کوي ځانې غلې کړې نو قول الله توتو الله دې ته وی دلیل اعترافي سکوتي دلیل اعترافي سکوتي دې ته وی چې تر یو تن تاسو کې دا خبره ده چې نه دا هغه سرکټ دی مانا منی ہے تا سر چاو دخو پخلی نوی کنا نتو تو آئی چا اللہ کنا نوست پی رٹن دا اغیت زجر دے چی خواہ اقرار کوئے سرم کتا کل دے چی اسمانون ازمکا اللہ پیدا کل دی نو بیاد آغن سوا پلتو لی مددگار ہوئے قل افتخستم من دونی اولیاء قل افتخستم گورا حرف پا حرف نداخلی گی او حمزد استفام ففے داخل کدے مقام کی نمخ کی مرتا بار بار ویلی جدا سے مقاماتو کی پا کلام عربی کی جملی کل مفسرین رو باسی قل آباد هذا الاقرار اتخستم من دونی اولیاء و تو آیا پس دا دی اقرار نا جدا اقرار کوئی جدا اسمانونو دز مکرب اللہ دے نیولی دیتا سو بید اللہ لنو مدد کا دا اقرار کوئی و بی ہم دا سی کوئی جدا اللہ نا سوا بلتا مددگار ہوئی چاہا مدد کولی شی او دا سی اولیاء دی لا یملکون لانفسهم مالکان ندی د خپل ځانونو نه پاند هیڅ فائدې ولا ضرر نه د ضرر او د نقصان نه ځان ته څه فائدہ رسول شي او نه ځان ته ضرر لرکول شي نه هیڅ د خپل ځان د پر مالک نه نه سره پر به مالک شي معنا تاسو داسې کسانو ته چغي وه بیا اقرار خدا کوي چې اسمانونو او ځمکه رب پیدا کړی دی رب هغه دی الله پیدا کړی دی او بیا هم بل ته چغه وهې او داسې چاته وهې چې هغه خپل ځان ته فایده نشي ورکولی او د ځانه نقصان نشي لرکولی نو قل هل یستوي الاعمى والبصير مثالونه ذکر کوي ولې دې کې څه کسان ناپاس یاره مړه مونږ یو سیز وینو هسې تاسو ځان ته موحدین وایو مونږ ته مشرکان وایو یو شی دی که نه که دایي او که دغی الله وایي نه ډېر فرق دی پکې قول وایا وتا هل یستوي الاعمى آیا برابر دی ړوند والبصير او لیدونکي یو سړی دا غستر کې کار کوي او دبل کار نه کوي دواړه ته برابر دی اما څوک دی مشرک دی کنه او بصیر لیدونکي څوک دی موحد دی دواړه برابر دي ام هل تستوي الظلمات والنور آیا برابر دي تیری او رڼا تیری او رڼا برابر دي تیری مراد ته شرک دی او نور مراد ته توحید دی خو ظلمات جمع ذکر کړل چې کفر نه ډیر زیات دي په دنیا کې مختلف شرک شرکونه او کفرونه دي او نور واحد دی توحید د الله کنه ځکه هغه مفرد ذکر کړو دا څه ونوي چې هل تستوي الظلمات والانوار نو النور ځکه نور مفرد دی واحد دی بل دا چې کدو سوت یری کنه خو یو رڼا ولم کافی ښه سلو رڼاګانو ته ضرورت نه یو رڼا هم پای کرنا پیدا کوي چې راشي نایا دا مطلب سو ړوند او لیدون کې ندی برابر دارنګ تیرې او رڼا نه برابر دارنګ واحد او مشرک ندی برابر نو دارنګ توحید او شرک ندی برابر رام جعلوا لله شرکا اگر ضروری دی دا الله دا پارا شریکان برخی والا پا بندگی کې خلقو که خلقی چیغیم پیدایش کرد پشانت دا پیدایش دا اللہ فتشابه الخلقو علیهم نو گڑوڑ شوی دی پیدایش پا دی باندی مانا دا دی چو تر آمدت شوی وی برخی والا دی ناغیم سا پیدا کری دی پا دی دنیا کی جس حیثت ازمک اغی پیدا کری یا سا فصلون اغی پیدا کری یا سا انسانان اغی پیدا کری او بیا په دې انسان ګډوډوالې راغلي چې را داسې الله پیدا کړل او بابا پیدا کړل هم جعلوا لله شرکا خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه معنا دې ته وی استفهام انکاری او دې استفهام محل اصل کې رستو خلقو دې ما آیا دې پیدا کول کول شي په شانته د پیدایش د الله د دې جوته چغي وي نو په دې باندې ګډوډوالې راغلي دې وژن نه نه نه قول الله خالق كل شيء وایا وتا الله دې پیدا کوونکې د هر چیزو نه پیدا کوونکې د هر څه الله دې چې الله دې تاسو باندې اشتباه ولي راځي دا ولي الله ته نسبت نه کوي او بل ته نسبت کوي او هو الواحد او هغه یو دې پیدا کوونکې مغه دې او تاسو ساتونکې مغه دې ځکه د ساتلو چیزونه مخ کې ذکر کړل په صورت کې چې دنیا کې کائنات کې څومره چیزونه دې انسان د فائدې کاغه د میوود او خوراکونو شکل کې دی او کنورو دا ټول الله پیدا کړی دی او هو الواحد او غیر کیو دی ځکه بعض کسان وایي چې پیدا کړی خو الله یې مخلوق کړی بابا یې ما پینا او هو الواحد القهار هغه کیو دی او زبردست دی پیدا کړی هم هغه او ساتي دی هم هغه ستا پیدایش هم داغه او ستا بقا په دنیا کې هم داغه ولې د بقا چې څومره اسباب دي کنه ستا د باقی پاتې کېدو دنیا کې هغه ټول دلغه پیدا کړی دی چې اسباب دل چا پیدا کړی دی نو رب خو دی هغه دی اصل کې کنه تربیت کوونکی دی هغه دی وهو الواحد واحد چاته وي قبل كل شيء هیڅ شی نه هغه وو القهار من الغالب بكل شيء هر څه باندې غالب دی سو کاغذ زور ور کې دي نشي نه هغه پازه کې دي شي دا په مثال ذکر کوي بیا طويل د قران کریم انزل من السماء ماء چې هغه سره خو وضاحت راشي دې مسلې ښه بیا وته ګوره له معقبات داغه په اختیار کی دي معقبات اگر استو کون کی ته مصیبت من بین یده مخیر د انسان او من خلفی رسو د انسان نه یحفظونو چې ساتنه کوي د من امر الله د عذاب د الله نه یاد هم نه له د الله اختیار کی دي معقبات اغوار په وار راتونکي ملائکه من بین یدیه و من خلفی مخیر دی انسان نا و رسطر دی انسان نا یحفظونه چه حفاظت قید دا من امر اللہ پا حکم دا اللہ ان اللہ لا یغیر ما بی قوم بشکا اللہ نبدلی حغصو چه پا قوم ماننیوی مناغ حال چه پا قومی حتی یغیر ما بی انفسهم تردی چه دی بدل کی حغا عملونا چه دی نفسونا پی مشغول لی یا حغا عقیده چه دی پڑونو کی دا او اذا اراد الله بقوم سوء او کله چې غواړي الله په یو قوم څخه تکلیف فلا مرد لن نشت واپس کوونکی داغه او ما لهم من دونه موال نشت دې د پاره بيد الله نه څوک ساتونکه څوک مددگار هو الذي الله غزاد ته يريكم البرق چخي تاسو ته برېخنا په اسمان کې خوف او تما د یاري او د تمه د پاره او ينشئ الصحاب الثقال او پیدا کوي وريز درني درني و یسبح الرعد بحمده او پاکی بیان ای رعد ملائکا رعد ملک سر دستاینی دا اللہ نا یاد ہم معنی ہوگا پاکی بیان ای دا اللہ او ریدن کی دا گرلاری سر دستاینی دا اللہ نا والملائکت و ملائکم من خیفتی دا وجد یر دا اللہ نا و یرسل الصواعق و رالیگی تندرونا و یصیب بها من یشا نرسی اغا دیل چاہتا چو غاری و هم یجادلون فی اللہ او دی جګړه کوي په توحید د الله کې او هو شدید المحال او هغه سخت دی انکه دی سخت طاقت والے یا سخت عذاب ورکوونکي دی له دعوت الحق خاص اغله د بلن حقا والذین يدعون من دونه هغه کسان چې دی وتر مدد شوی به د الله نه لا یستجیبون لهم بشیء قبول وال نشي کوله د دې د پاره د هیڅ حاجت الا کفاسه کفیه الى الماء مگر حال د پشانتا د قرون کی د دواړو ورغو خپل د ابوتا لیبلو غفاو د لپاره چرور سی خلی د دتا و ما هو ببالغه او حال لا شل دی را رسیدون کی غ خلی د دتا و ما دعاء الکافرین او نه دعاء د کافرو فریاد د کافرو خپل زموارو تا الا فی ضلال مگر برباد او ضایع یاد مه مانه و ما دعاء الکافرین مگر دعاء د کافرو د الله نه په حق د اخرت کی الا فی ضلال مگر برباد او ضایع د قبلی کی نه ولله یسجد من فی السماوات والارض او خاص الله ته سجدی کوي هغه څوک چې پاسمانونو کې لري او پزمکه کې یا خاص د الله تابع دي هغه څوک چې پاسمانونو او پزمکه کې لري کو انو کرها کپ خوشی پر ازای او کپ زورا او ذلالهم او سوری د دې سيزونو بل غدو ولا سال په زبای او بیگای کې قولوا یا و تمر رب السماوات والارض څوک د قالون کې د اسمانونو د پزمکه رب د اسمانونو د پزمکه دی بغری قل الله توتو آیا الله دے قل او آیا ورطا آفت تخستم من دونی اولیاء آیا نرس سورت اقرارنا نیولی تاسو بید اللہ ننور مددگار لا یملکون لی انفسیم چغی مالکان ندی دخپل زانون دا پارا نفعن دا سفیدی حاصل ولو ولا ضرر او نزد ضرر لرکولو قل او آیا ورطا حل یسفو الاما والبصیر آیا برابر دردون دولی دنکے مشرک و موحد ام هل تستوي الظلمات والنور آیا برابر دي چری ورنا شرک او توحید ام جعلوا لله شرکا آیا دي ګرځولی دا الله د پاره برخوالا په بندګی کې خلقو کا خلقی چغیم پیدایش کړی په شان ته د پیدایش د الله وتشابه الخلق علیهم نو ګډوډ شوی پیدایش بدای باندې قل تو توایا الله خالق کل شی الله پیدا کوونکی د هر چیز دی او هو الواحد القهار اغه یکی یو دی او زبردست ذات دی زور اور دی